الرحمن الرحيم متوجه شي حال اي لفظ تيي چ بيان بيانوي هيئت فاعل يا دي مفعول به دي مفعول به به او دا فاعل مفعول به عام دي کا لفظ نوي او کا معنا نوي لفظا او معنا دا لفظن او معنن څه وکړي شوی ته راشه یو چې دا خبر دي د کانا دی پورا کانا سره د اسم خبر خبر ته دا لفظن اچ دی ها سواون کان اللفظ برابر خبره ته نه سواون کان فاعل او مفعول به برابر خبره کده فاعل مفعول به لفظن وی او معنن لفظن معنا ای لفظی نه لفظی وی او معنن ای معنوی نه چې حمل څه شي صحیح شي فاعل او مفعول لفظی وی او کا فاعل او مفعول څه وی معنوی فاعل او لفظی قیمته یو معنوی چاته وي و چې فاعل لفظی دته چا عامل لفظی وي پوه شو کنه او فاعل معنوی چاته چا عامل لفظی نه وي په لفظ شې نه وي پوه شو کنه اصل شی دی عامل معنوی او عامل معنوی شه د مصنف او د شارح مصنف ابن حجیب صاحب یہ کافی ہونا اور شارح خوشر جمی عبد الرحمن جمی دغه پد یعمل معنوی شت صدای اختلاف شتا عامل معنوی چاته وی یہ مصنف مذاب دار ہے چې په لفظ شی وی نا سی و دخت دای سی عامل معنوی اسی کا مقدر وی کدغاست فخوا د کلام نا او شارح یې چې نه چې یو د پورا څه حساب لفظ شي وی لفظن وی یا مقدر وی تلفظ پېشي خو تلفظ یې حقیقتا پېشي یا حکمن پېشي لکه اوس مقدر کسا چې تقدیری وی مقدر وی داسې د لفظي بیل ځکه چې دا تقدیری چې دا مقدر دا ملفوظ حکمن دی دا ملفوظ حکمن دی او چې نه تقدیر نه په لفظ مقدر وی نه تلفظ په شي سره خاطر موجودی بیا سیدا تصویر شي دغه ست فخوا د کلام نه زوی دغه تمام وی نو وسو چې کوم لفظن په لفظ ذکر وی عامل اخ بل اتفاق عامل لفظ دی چې د فخوا د کلام نه من بل اتفاق عامل اصل اختلاف په مقدر شي چې دا مقدر د مصنف په من عامل معنوي دی بشه کنه او د شارح په من د عامل لفظ دی پوژکان نو لفظن او معنن عامل لفظ غدا فاعل ومفعول لفظي او كسبي اي سواء كان الفاعل او المفعول الذي وقع الحال عنه لفظا اي لفظيا لا تري بيان لفظي لفظي تمنا لفظي تمنا بان تكون فاعليه الفاعل او مفعوليه المفعول باعتبار لفظ الكلام باعتبار دي لفظ الكلام ومنطوقه او په اعتبار دی منطوق ته کلام نو تک پېشي پوښتنه کړه منطوق وی دا منطوق هی ویل لګایي په داسرا عامل معنوي باندې اعتراض و چې هاذا زید قائما هاذا زید قائما وګور دا چې دا زید د عامل فاعل لفظي شي زکه چې دا کوم عامل چې د ربوسی جو اشیر ہو دائی یا او نبی ہو دائی خواخو لفظ دائی لفظ خدای کن دائی دائی چه منتو کی سمانا چه نوتک پر شی نوتک پر سوی پر شوائی بی منتو کی تکلون پر شی خالی لفظ خو نبی لفظ را منتو کمی حازا زیدون شی چه دا کم عمل میر و زید تا روبو سی دا منتو ندائی منطق خو حاضر دی او شیرو او نبی خو منطق ندی پوشه کنا اخو دا غصت فخواده کلام نرمون بیش نمیش داسی چه عمل لفظی وی پا لفظ شیخ ساها وی خووی چا منطق نپا بیده لحاظا عمل مانایوز پی چشن او تا لفظی دا مانال شا منطق بی عام دا که حقیقتن وی ملفوظ او کا حکمان وی نو آقا تقدیری پر شتر شو داخل بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه. دای مرجی دفد اعتراض مخروره چې به خدا مقدر عمل څه دی؟ عمل تقديري دا منطوق خونه دی به دا لفظی نه څه شو قوته څه منطوق خونه دی وتکا چې د منطوق دا معنا چې دای منطوق وی د فخوا اعتبار د معنی غیر اعتبار د بل معنی نه وی چې تا لخاز د بل معنی کې بشه منطوق څه معنا من غیر اعتبار معنی خارج عنه یفهم من فخوا الكلام چا د رندش او د فخوا د کلام نورمالی میږي داسې معنی اعتبار نه بشه شوی ضرور شه عامل لفظی چې عامل چې مقدر وي تقديري عامل څه دی مقدر دا ټیک تو منطوق خدای امغا لفظ خدای خو منطوق اوس په خل نه دی ها خو به داس نه دی چې ته یې چې په داسې اعتبار دی بل معنی شوی چا دې فخوانا کړي رومن بیل نه دلته وایي دی مقدر دی داس خو نه دی چې داس دی معنی اعتبار شوی دی چا معنا د فخوا د کلام نرمالی میږي په خپل مقصود نه وی نه د په خپل څه دی مقصود زید فی الدار تو نه زبشتنه زید فی الدار شه په دغه فی الدار شه عامل خو مقدر دی سبتا د دې ثابتون دي کنه دي اغه اوس منطوق خو نه دی خو څه یو معنا خو نه دو چې د فخوا د کلام نرمالی میږي مقصود اندبر کو مقصود دو ورته خو جار مجرور بغیر به متعلق نه بغیر د خبر وکي کده نشینه صفت وکي کده د قاعده دو چې جار مجرور چې صفت وکي کیږي یا خبر وکي کیږي یا سلا وکي کیږي خامہ خو متعلق تر اوسه نو ورته خو هغه متعلق او اصل مقصودی دی تاسو نه چې اسی یو معنا درو اعتبار دی معنی شوی اعتبار دی د برکره مقصودانو ته اعتبار دی معنی کړه ده فخوا د کلام نرمونی میږي په څه کنه بلکه هغه خامخا وجوبن ورته غا غوړې وي او معنی وي ها او مقصود ها دو پښه کنه ا مقدر لہذا تقديري تر مقدر دا په ای عمل معنوي شته نه دی داخل نه دی لفظي څه معنا چې د فعالیت مفعول په اعتبار د لفظ د کلام و منطوق د کلام من غیر اعتبار معنا خارج عنه چې اعتبار د داسې معنی دی نه کړی چې ا د دنه سوی ها او یو فهم من فخوا الکلام چې د فخوا د کلام نرمالی میږي داس نه وي په دې چې دا معنا وکړه د دا عامل سی او مقدر ته ورسه شو اس برابر خبره ده سواء کان مرفوزین حقیقتا او اس دا مرفوزین به عام شو دا فاعل لفظی او مفعول لفظی عام شو که حقیقتا وي څمن عاملی حقیقتا په لفظ ذکر وی یا حکمن وی چا سکتا مقدر دا پوښه کوم دا وس په دا فایل مو فل به دا وس په لفظ شې څه داخل شو او معنا اي معنويا څمن بیان تكون فاعليه الفاعل او مفعوليه المفعول باعتبار معنى دا په اعتبار دی دا سم معنی سره وی يفهم من فحو الكلام چې درندشت کلام د فخوا د کلام نورمالی میږي لا به اعتبار لفظي نه په لفظ شي دغه اعتبار وي و منطوقي او نه منطوق وي پښه کنا او نه په خپل هغه معنا مقصود نه وي دلته دلته خو شیرونه به مقصود د خالي میږي چې څخه ته پورا چې زید خالیت صحیح شي دا ورته کار کوي نه په خپل دلته شیر مقصود نه دی چې ته چې دلته مقصود دی او دا خامخا مقدر دی دلته او شیرو نبه هده پوشه کنه بمیده بخلاف تفو زیدن فی دارشه چی ورته خواه متعلق ستایی اخام خام مقصودی دای زگنه باغیر غا کلام تام نگرزی پوشه کنه بمیده بس مثال هازا زیدن دای نا زید هازا قایمون نا هازا زیدن هازا زیدن چه قایمون نویه هازا زیدن تلتا او شیرو نبه هده ترو بسی نا نا دی مقصودا مقصودولا یلوشتا نا بخلاف تفو مقدر نشا همشا مقصود بیا غنه باغیر کلام تام نگرزی پښه کنه نو اخ حقیقتا ملفوظ کنه شو ها خو حکم څه دی ملفوظ دی سر ښا والمراد بالفاعل او المفعول به اعم من غیر دا فدا اعتراض کو اعتراض ور دی چې تو چې فاعل چاته چې هيئت فاعل بیانوي یا دے مفعول بیانوی مفعول بی زو در وشایا چه حالوی بیان دے حیعت وی کڑاوی خو نوی دے فائل کڑاوی نوی دے مفعول بی کڑاوی دے مفعول مطلق وی کڑاوی لکا ضربت الضربا شدیدا ضربت الضربا شدیدا مکڑا نہیں وال پر دی خال شچی دی وال دیر سوی ساخت وی الضربا ذو الحال دائی او دا شدیدا نیسا دائی ہاں دا حال دائی او سارا دی دی چ ازرب خو نه فاعل نه نه مفعول بی دغه مفعول مطلق نه تو چ حال خو ما بینه هيا تر فاعل مفعول بی بل اعتراض دا دی چ زو در وشه چ حال وی خو نو دی فاعل نه وی بلکې د مفعول ما هونه وی پوښ کنه نو بیا سه یې صداینه حال خو دی فاعل نه شو دی چ نه شو مفعول بی نه شو دریام اعتراض زیادہ ہے چہ زو دروش ہے چہ حال انہوں نے فائل نہ بھی بلکہ تو مضاف الیہ نہ ہوئی یہ دس مضاف الیہ نہ چاہ مضاف فائل ہوئی یا مفعول بھی ہوئی خواب خضب کا والا شہ ودائی دیکھ پسی در والا شہ خود فائل ہوئی مفعول نہ ہونے شہ خالی سے نہ شہ مضاف الیہ نہ شہ اخونا فائل نہ مفعول بھی دارنگے دا سے یہ صورت تو زبل دروش ہے سویر تو حال واقع شوائی بھی نو دے فائل نہ بھی نو دے مفعول بھی نہ بھی بلکہ دے دا سے مضاف الیہ نہ حال بھی چاہ مضاف الیہ چی کی مضاف تائے آگر کا فائل مفعول بھی خود داس نشکل چاہ خضر کے حدود دے گا پتی سکے داس مضاف الیہ بھی بیاو خال کرنا سے بھی نو تو خوچہ خال خود بیان دے حیات فائل کو دے دے مفعول بھی کو دان انت حیات دے دا شای بین کچھ نفعیل دے ونسا دی مفعول بھی دی پوشو تے کنا یہ خال نا جی مفعول معاون ہے لکہ جئتو انا و زیدن راکبن جئتو انا و زیدن راکبن یا راکبین کسا مینی نو زید خود دا مفعول معاون دو و دانی خال گرنا تشو وکی دا پیشو پدا پیرا پوښی نه تنه به وې نو دې پروته جواب حاصل دی جواب دا ای چا ای جواب چا داس کړای ای جواب چا دا کړای شارخ هندي چې اثر شه دا پوس الحال ما یبین دا ما یبین څه دی دا یبین نه دی دا یبین نه دی مجهول اسی غاد مینه حال اغلف است ای یبینو یبینو حیعت الفاعل چه ده حیعت فاعل ده مفعول بی ده مفعول بیان شی بیهی انا سچ که ودخت چکی تا دا مفعول بیهی شه دا بیهی پا مفعول پر ما تارا دا پا یبینو پر سکا نو دا سو شی حال ای لفظ تا یعی یبینو حیعت الفاعل والمفعول بیهی یا یتبینو دے معلوم کا خود باب تفعول نہ کا نو منا وی داشی حال اغ لفظ تے یہی یتبینو چ بیانی جی هیئت الفاعل او المفعول به تبی بیا پچھا پرو تڑا یتبینو پرو چ پاپا در نو مفعول وس عام شو نو چې عام شو نو دې مفعول مطلق ته ورته شو مفعول معاون ته ورته شو د حال سی په مفعول بی پر څه نشه خاص نشه چې ته په مومن دی څه کې اعتراض وکړي چې تعریف ته مان شو اې دغه دې بجای دې جواب نه وکم خو لیکن دا جواب خوندوار نه دی ویل نه دی خوندوار چې نقصانات دي پښه بی هی زمیره متعلق نشدی نہ کرزا وی اولو رے ورے تا بیان وتا کرزا وی متعلق یو خود داخل اف اولا خبر ہے متعلق نشدی وتا کرزا وا چدا المفعول ده پیش کنا بلا خبر ادا دو چدا تبین المفعول هيئة الفاعل اولا مفعول به دا تبین دا خود ما دے پر سلاش ولا ما په معنا د الذي اي اللفظ الذي موصول ده کنه او تبې نه ایسه دو او د به متعلق ته سلې ده نو صلاح دي جمله وکړه چې لا بو تفهیم خیر تو په صلاح شه ضمیر نه ورو وړ په متعلق شه ضمیر ورو په کور دا چې ضمیر د چې درو نه دا دې خوندا وره جمع نه وکړه دا دا دا جواب دا وجل کم زراي ده خوندا باندې څه وجه ده دوه وجه شو دې نه رغولي ویني بلا وجه دا دو چا کیم تعریف کیم شي د پورا میز دا راکی کیم تراس دای ا تراس غون په دفق کیش ا تراس په لکه د مضافلین حال وک کول دا صرف هغه اعتراض دغه کچې د مفول مطلق نه او د مفول معونه کیم غا اګه د پورا د مفول له د مفولونه خان نو وک کول نه صحیح کیش پښه کنا او ور سرا د مضافلین حال وک کول جی دې پر وسه جی اذا پر جواب صحیح دی دا کچا هم مفعول نه نه مفعول نه دی جی څه نه دی مفعول نه دی دا تو جواب خو صرف د چا د پر صحیح شو مفعول مطلق مفعول د پر صحیح کی یا نه خلنو کی او سره د چا نه د مفعول نه دی نه مفعول ماو پر هم ادم ته مفعول ماو شو دی جی مفعول ماو په پر دا خو بهر حال هغه ته دی کی او په اعتراض نه ذکر جی پښه کنه او یګنه خلق وکیږي امو فلهون حال نو وکیږي ها امو فلهون حال نو وکیږي نو هغه تاسو یو خبره بهش کنه آره پښه داخليږي په تعریف خو په داخل شو خو په تعریف باندې شو دخول دی ما جمیر شو خپل افراد لره جی مو فلهو به څه شو هو تعالی او دا عالم دې مضافلین حال وکړه ولا خو دې مفلنه نه دي جی به څه جواب نو جواب بیا دافې دې اعتراض پر بیا نه ګرځي جی دا جواب وکا چې هو نه تر دې نه به څه نو دا سوی چې د به هیوچ په دمو فول بی مو فول نه مو فول بی مراد واش وا او مو فایل مو فول بی عندي که حقیقت نه وي مو فول بی عندي که حقیقت نه وي که حکم نه وي واش وا ا دو تاسو چې ضربت ضربا شدیدا شه دا ضربا دا مو فول بی لفظن کا نه دو حقیقتا حکمن دو تعویلن مو فول بی کدای شي چ تعویل په احدثت الضرب سره وکه احدثت الضرب ضرب می څکړل په دو کړل موجود می کړل حالا کونه شدیدن چې دا ضرب دی ډیر سخت نو ضربا دولتا کا پلف شو مخول مطلق تا هو په تعویل نه بعد به دا څه دو په شکن اور شای سم مفول معه اه حکم مفعل دی یا مفول بیدو که مشارکه و د فاعل سره په صدور شي خدا حکم مر سی فاعل شي که مشارکه و د مفعول معو مفعول به سره په وکوش نو دا مفعول معو حکم ته شو مفعول به واش ولا په پیل ځای کنه نو په فاعل مفعول به امه که کته نو کته به حکم نه مر اروشا دا بل چې تکیم اعتراض کې چې بل نتبع ابراهیم حنیفا دا حنیفا د ابراهیم نه حال دی نتبع فیل شو ملت مضاف ابراهیم مضاف الیه ابراهيم ذو الحال حنيف ورنا صداي او دا خو يسن فاعل داي نه مفعول بي داي د مضاف له نه تشه وکړه کته دا ابراهيم کا حقیقت مفعول بي نه د حکمن دو ویلي زکه دا مضاف حذف کوي شي او دا مضاف له د پزي صدو دا سوره شي بل نه تبع ابراهيم وشو بل نه تبع ابراهيم چې ویل شي خدا حکم سي مفعول بي نه شولا چې یور دای د مفعول بي پزي تر دای شي عم ای مضاف پدې درې دای شو مضاف علی خدا په حقیقتا حکم نه فاعل شو ایته نو داسې مضاف نه نه حال وکول بالکل صحیح دي صاحب په پیسې کې اور شدا بل تر کې اعتراض باندې کې چې ان دابرها اولئ مقطوع مذبحين ان دابرها اولئ مقطوع مذبحين متوجه شي ان يخرط حروف مشبه بالفعل دابر هؤلاء دابر مضافتا هؤلاء دابر مضافتا اي مضاف نه دی دا اسم شدی ان دی پورا مقطوع دا څټ دا بخت دغه خلق مقطوع دا څه دی کاټ دی اصل دغه خلق څه دی کاټ په حال د کې دل دغه خلق شه مصبحین چې ثبوت ا دی د څه شي چې ثبوت غاړي شي په وخت ثبوت شو دی د بنیاد څه وی کاټ دی طالبان دلته السلام علیکم خبر اذن وځي پښه کنه نو وسوچ کا دا مزبحین چی دای دا دی چانا حال نای دا دی دیگی ها اولائی ندائی دا برا ها اولائی ندائی ها اولائی نحال دائی او دا ها اولائی مزفل نی دی دا بیر دی پرا او دا بیر چی دای دا نشکل چی دا بیر خزف کی او ها اولائی دیگی پتی چکی پشکنه بید او سرادی چی دا مزفل نی دو ادگنا خالو کشوی نو تر تک چې دا هؤلاء حقیقتا فاعل مفعول به ندي او حکم دي سرنګ دي متوجه شته کیتا دا مقطوع صداي دا شه ضمير دی دا مقطوع چا سي ادو اسم مفعول دو ضمير دا نائب فاعل دی او دا دبر ترجه دی نو په اعتبار دې دي ضمير سره دا دبر نائب فاعل شو ځکه چې خو هغه ضمير نائب فاعل دی خو را یو مرجع خو سره یو شی وي نو امر جای حکمن تشوا نائب فاعل شوا آئی تشوا خوچ دابر جوز دای دی ها اولا اینا نو چا جوز نائب فاعل شوا خدا کل ستی تشوا شوا نو حکمن دا پا مخول شد دی نائب فاعل شدا کین دی پیش کنا بی او دا مزبخین دی دی ها اولا اینا خلق کول بیل خوش سیش ور پیش کنا کتا اتراس باوکی چی دی حالو دی عمل دی زل خال خوز مناسبی یوابی دی حال او دی عمل دی زلخال زموناو سوی یواوی او دلتا دا مصبحین چی دای دا زلخال تکتای زلخال یه سکتای زلخال یه دا دابیر دای نا ها اولای دای او پاش عمل سکتای دابیر دای پاش عمل سکتای او دا مصبحین چی دای دا شخو مقتوعن چی دای خال دای دا عمل دای دا پاش چی دای عمل دای نو دا عمل خو څوک شو مکتوبون شو دې حواله یې عمل دابر شو دابر شو کسه خار عمل کسه دا دابر ویل نه دا عمل دابر مضاف تای زنه خلک یې چې په اضافت شه دا مضاف عمل دای په مضاف لشي یا حرف جر مقدر دی خو مضاف شه عمل دای جمهور دا سي چې دا مضاف شه دای دا مزبخین شه عمل څوک تای مزبخین شد مقتوع دا دابر نشی که دلائی دابر خو اسم جامد دائی خونو فیل دائی نشی بی فیل دائی ایس سکن دائی نو دائی خوامان نشی کرائی دی نصب نو مزبخین دا نصب چاویر که مقتوع غا مقتوع انور کرائی نو عامل دا زول حال و دا حال سنشا یونشا نبی پیجس دائی تو اگر دی پورا جواب بود چه دی دهی مزبخین شی عامل ٹک تو مقتوع ان دائی خو پا هاولا شی عامل چک دائی مقتوع ان دائی سرانگی دا مکتون خو عامل دی پک زمیر شی چه چه تراجی دی او ها نا دبیر تراجی دی حولای تشی راجی دبیر تراجی دی او دبیر عامل دی دی پچا شی او ها اولای کول دی او دبیر بر نسل دی زکا چه دبیر خود سر تا یهی سر تا ساری نجوز بی کاری بی نو دبیر جوز دی دی ها اولای نا او عامل پا جوز شی دا عامل پچا شی بی نو پا دا ها اولای شی حکمن دا مقتوع صداي عامل داي هو په مزبخين شو غوي تاسو کې نو عامل يو شو عامل صداي يو شي صح نو فاعل مفعول بي عامل کې حقيقه ته يو کس دي حکم وي صح اج بلا خبر انا وکړه متوجه شي والمراد بالفاعل المفعول بي عام من ان يكون حقيقه او فيدخل في الحال عن المفعول مع مفعول معه لكونه في معنى الفاعل او المفعول به وكذا المفعول المطلق لك ضربت الضرب شديدا فانه بمعنى احدثت الضرب شديدا وكذا يدخل فيه الخال عن المضاف اليه كما اذا كان المضاف فاعل او مفعول او يسخ خصفه ومضاف خصفه ولا شيء وقيام المضاف اليه ما كما هو ومضاف اليه بس يزد فكانه الفاعل دا داش ولك فاعل سو لك بل نتبع مله ابراهيم حنيفا بل نتبع مشتا به دوری کی دی دین ابراهیمی خنیف داس ابراهیم علیہ السلام چې مایل و د شرک نه توحید طرف ته پوجا کنه په دې خارج دی میلان کوین کیدای رګر زیدین کوي د شرک نشا ته توحید ایز دا ابراهیم دی ذل حال دی او خنیف ورنه صدای او دا ابراهیم چې دای نه فاعل دی نه مخول بیو نه فاعل دی بلکې څه دو اے پیرا دا ابراهیم ته کوم اکثر دا ابراهیم نه فاعل دی بلکه دغه مضافونه د چا لپاره نه ملته لپاره مضافونه یې مشه مجرور بشه دا مضاف الیہ ہمیشہ اور ابراہیم محمد خویسا زوار دای پکور دی ابراہیم میں ملتا ابراہیم میں پکور دی زواری میں پہ ہوئے اج با خبر ہے تو کوئی لے میں ہو کرے غلطی لگا جس میں یہ دی کین کی غلطی اس پر کون سے زوار دای اے پا کون سے زوار دای اے پھر تو سے کھا دی اندو کڑی ہاں تو سے زوم شیا تے ہو شایا دس یہ قدیم تر جمود آئین یو دے مو اللہ پی زخر یل پی زخر تے ہو شایا غیر منصر تیو علامیت یو عجمادو سدہ والا جی خواہ دارا مفتا گتا نا چگا والا اے دا غاد چا چا ہو لے پی جی کوڑا ہی دے غیر منظر تے دا تس نہ گیا سلام دی تاو کال بل نہ تے ان فا او بل و ان یاکل لحم اخیه میتن او دا تس خوشاوی چ چدا یو کل لحم اخیه غش د خپل ور پر دی خال جو ور دی میتن سوی دا میتن دے چانا حال دے اخیه نا او اخیه مضافن لید د لحم دے پورا نو دا خنا فائل نہیں نا بتا کاچ دولت دا لخم مسد دا مضاف دا مفول بیدو دا خزف کوایشه او اخی یک پتی صدای ان یاکل اخی ولا شکر شاش بس دا استی حکومت تشو شو مفول بیش ولا ایسا فاینو یس خوان تا کولا بل نتا ابراهیم مکاما بل نتا ملت ابراهیم او داس ولا چ و ان یاکل اخاو مکاما ان یاکل لخما اخی په پیر سے کنا فقا وكا او كان مضافين او مفول يداس چې دفع مضاف الیه مفول وی خو حال دا چې دای وی جزء المضاف الیه د مضاف الیه سوی فكان الحال عن المضاف الیه هو الحال عن المضاف دخل المضاف الیه دا سره کړه د مضاف نه جزوی و ان لم يسخ قيام ومقام اگر کدای دی مضاف الیه مضاف دی بندي دراول نه شي کما فی قوله تعالی ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين دابر وخت دغه خلک بنیاد دغه خلک مقطوع انده صدای کټ کټ کټ کې دین کای دای کټ کې دین کای خو په دې خلک مزبیکین چې سبو شي چې سبو پیری په دې کو سبو شي دغه دی چې دې د خیر دین کې په سبو شي وی بنیاد وې سوي ایس خبره په مزبیکین شدو دا مزبیکین د چانه حال دای هاولاینا او هاولای چې سا مزفلنی د دابر دې پورا او دابر نائب فاعل دای دابر نائب فاعل دای حکمن حقی لفظنا لفظن خویت مدی ان لا برا حکمن نائب فاعل ده یہ مقطوع شے ضمیر ده و دگی دبر ترجی ده او عاد مقطوع ده پر اثر کشی نائب فاعل ده نو مرجای چ شو حکمن نائب فاعل خو حکمن هؤلاء چ شو نائب فاعل زکہ چ جوز نائب فاعل ده خو کلا حکم لری پوچھ کنا اگر چ دلتا مضاف خزف کوای نشی چ مضاف لدی بجی تک پیش دے کنا شا دا مزبیخین دے ہی ها اولائی ناس دے اعتراض پوری دیج چا عمل یونش پا ها اولائی زلخال شا عمل دا بیر شا او پا مزبیخین شا عمل تک دے مکتو ہون دے ویچی سا عمل یو دے سرانگی یو دے دا غا مکتو ہون پا مزبیخین شا عمل دے او پا ها اولائی شا دے سرانگی عمل دے ویچی دا مکتو ہون شا زمیر و دا بیر تنو را جی انا ای بفائل دی جاو ای مکتو ہون خوچا و خمرجا و راجی خوکم خویو بی راجی چو نائب فائر شو خمرجا تا شوان نو دابیر نائب فائر او دابیر جوز ده و اولای کل ده چو جوز نائب فائر شو کل تا شو نائب فائر شو عملیو شو کتا اتراس پی وکشی در اللہ رتا دولت سی خود مکتوع نا دا مزبیحین حال کا دی زمیر نا ویشی نیش وکی که اولای دکا شام مفرد دای او مزبیحین سدو جمع دو بیا جوز جمع سرانگ دی مفرد دا خال وکی پی بیر زی کنا شام فقولت مزبیخین حالو عن هؤلاء به اعتبار پدی اعتبار چې تعبیر مضاف الیه جزء او امر نه دی هؤلاء نه جزء دی ځکه تعبیر دې شی اصل دی شته او تعبیر خو مفعول معلوم سم فاعل به اعتبار ضمیر مستقن په یوه اعتبار دی ضمیر سره چې اپړته په مقت فکانه حال عن مفعول معلوم سم فاعل هو دا داش ولا کده مفعول معلوم سم فاعل نه سبي او مفعول معلوم سم فاعل مفعول بيدو کنه دو یا نه بي فاعل دی داینی او ولو کوریا تبین علی سیات الماضی معلوم من باب تفاعل یو یو یا تبين يو يا يبنى يبين على سياق المضارع المجهول من باب التفعيل من تبين او يا وجعل الجار والمجرور متعلقا به ده مفعول به ده مثل ده لا المفعول مفعول بره نو دخل فيه الحال خالو پښه داخل شي د مفر معونه مفر مطلق من غیر حاجت الا تعمیم الفاعل به زړه ته نه ضرورت نه تعمیم فاعل او مفر شي څه وکي تعمیم وکي پښه کړه خو الا دا الا یو قسم زوفت اشاره ده خدای جواب بیا خو نه ور دینه ځکه چې بیا او تعمیم کوي ویلې دخول الماء وقع خال مضاف لي ايه ده فرخو بيا تعمل كي شي شان خالو كي شوي بيا وي جي خيام مخول بيا ما حي قدني اوكي حكم انوي نو ده فوز فل تركيب خوان دوار ده ايسا مثال رو كايو چه ضربت زيدا قائما ضربت فرفا زيدا مفول بيا قائما حال ده ده ايسا زيد نا حال وكي كواجه تو زمين نا وكي كواجه چه كمين وكي كواجه خوشا ده چه زيد نا وكي كواجه چه دن عبرس دي وخيغ نا وكي كواجه بل نا وكي خيغ تو دو بسوا ونش دیکھا رہا ہے ذرا تو امو موال وکر پتی خرج سے قائم جو رونو زیدن زیدن خدا سے ملا نو دا شاد چے زید نہ کھالو دا مثال دے دی لفظی ملفوظ حقیقتا زکا فعلیت تے تد متکلم او مفعولیت زید انما هي باعتبار لفظ حاضر کنا ما منطقی من غیر اعتبار معنی خارج نہ نو سما نہ خارج تے اعتبار کرے وہ ہم ملفوظان او دو بس ردیسا حقیقتا ملفوظی و زید فی دار قائما مثال دے لفظی ملفوظ حکمن دے پورا ویلے زکا فعلیت ضمیر مستقن فی ظرف انما هي باعتبار لفظ حاضر کلام دا په اعتبار د لفظ د کلام سره ده او د منتور ته د کلام خو مل غیر اعتبار من خارج نو ا دې معنی خارج اعتبار نه ده کړای جی پوښه کنا او ضمیر مستقن چې د ملفوظ ده هو حکم معنا و هاذا زید قائما ته قائما د زید نه حال ده اعتراض ورجه زید مبتدا اخذ هاذا مبتدا ده او زید نه خبر نه او ته خو چې د حال د فاعل مفول نه میږي مته کای چې دا زید فاعل ده خو مع لفظ نه ځا ما عامل پشه عامل معنا وی ده عامل معنا یو څه ته او شیرو دای او نبه هو ده ها ها د تنبیه پر